Αλλά δεν έχει σημασία, επειδή είναι αριστερός πρωθυπουργός, οφείλει να τα λέει όλα αυτά. Μπορεί και να τα πιστεύει, οπότε το ανέκδοτο γίνεται ακόμη καλύτερο. Έφυγε ο Κατσαντώνης από το κόμμα των κεντρών και έμεινε ο Λεβέντης με την πίτα στο χέρι. Εγώ έβαλα ανθρώπους που πληρώσαν μόνο τον παραβολό του. Ο Κατσαντώνης 150 ευρώ ξόδεψε για να βγει. Γίνει δημοσίες. Ναι. Ναι. Αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν ναι. δεν πόνεσαν, δεν ίδρωσαν, δεν μάτωσαν. Αυτό είναι αυτό που λέτε. Δεν μάτωσαν. Ναι. Εγώ είδα με μια βλοσιρότητα που μιλάει εναντίον μου τώρα ο Κατσαντώνης και λέω αυτός ο άνθρωπος πήγα σπίτι του, ναι. υπέγραψε, ναι. υπέγραψε, πήγα σπίτι του, καταλάβατε. Μου στείλει η μητέρα του πίτα στη γιορτή μου. Το τραγούδι προφανώς δεν έχει σχέση με την πίτα που έφαγε ο Λεβέντης, έχει σχέση με το Φεντερίκο Γκαρθία Λόρκα. Τα λεμόνια, να στρώσει το νερό και να το χρυσαφώσει. Η Φεντερίκο Γκαρθία Λόρκα, οι Ναζί εκεί στη Γρανάδα πήγανε στην πρωτομή του ποιητή, του τεράστιου Ισπανού ποιητή, και χάραξαν τον Αγγίλωτο Σταυρό προχτές. Πολλά χρόνια μετά, το 1936, 19 Αυγούστου ήτανε, είχε έρθει το τέλος για τον κορυφαίο ποιητή, ζωγράφο, δραματουργό και θεατρικό σκηνοθέτη. Το Λόρκα τον εκτέλεσαν στο Βιθνάρ της Ισπανίας, παραστρατιωτική οπαδή. Αυτοί οι μαύροι που υπάρχουν σε όλους τους λαούς, του Φράνκο που έθαψαν μετά τη σωρό του μαζί με άλλα τρία άτομα που εκτελέστηκαν εκείνη την αυγή σε ομαδικό τάφο. Έτσι λοιπόν, Μίκης Θεοδωράκης εδώ η μουσική, Οδυσσέας Ελίτης, απόδοση στα ελληνικά, Μαρία Φαραντούρη τραγουδάει. Αυτό το πολύ ρυθμικό και ωραίο μας πάει με τις εικόνες της Ανδαλουσίας, μας πάει στο τρίτο μέρος του λαού. Τα υπόλοιπα εμείς θα τα πούμε αύριο. Γεια σας. Κυριακή είχα πάει γήπεδο και ήταν μπροστά μου εκεί που περνάγαμε τα εισιτήρια. Ένα πού, με ποια εταιρεία ήσουν, ποια εταιρεία στήριζες? Ποια εταιρεία, το Λεβαδιακό. Ναι, αυτό ήθελα να καταλάβω, ποια εταιρεία. Την εταιρεία, ναι, εντάξει, όντως τώρα δεν το συνηθίζω να πηγαίνω. Εντάξει, τελευταία αγωνιστική ήταν στην έδρα μα, τέλος πάντων. Ναι, ναι. Με ποιον έπαιζε? Με τον Ατρόμητο. Λοιπόν, και εκεί που περνούσαν τα εισιτήρια ήταν μπροστά ένα παιδάκι μικρό με τον πατέρα του και το μικρό το παιδάκι είχε μαζί του ένα μπουκάλι και όπως πήγαινε μέσα η security του είπε με ύφος στον πατέρα του να μαζέψει το παιδί του και το μπουκάλι. Καλά του είπε. Γιατί ξέρει, θα κάνει το πιτσιρίκι με στο γήπεδο, άμα του γυρίσει το μάτι και τον πρεδεντέρι. Τον είχε έρθει με μπουκάλι. Πίστευε ο πρεδεντέρι θα πέταγε το μπουκάλι, το πέταξε. Άρα και σε ανθρώπου που περάνω πάση υποψία υπάρχει κίνδυνο. Έτσι, μα αυτό ακριβώ. Καλά του έκανε. Εγώ θα του ψάχνα και τον μπουφάν, μη βγάλει κανένα μπουφάν και έχει κανένα όπλο πάνω του.